šią žemę, vieni čigonų vežime, kiti ant asilo raiti, vieniems toliau, kitiems arti. Bet aš tikrai mačiau trečius, jų pralaimėjusius pečius, nes juos sustabdė rūmų molis, nes juos apgavo meilės guolis. Tik jau štybių sakalai, kuriais tik geriau jie klai. Bet nesigynė jie ginklų, gal per sunku, gal per vėlų, nebekalbėjo širdimi ir siela buvo jūrami. Jie dirbo atgula ranka, viena jiems buvo per ilga, jie neturėjo artimų, jie gynė meilę iš namų. Visi jie juda šią žemę, vieni čigonų vežime, kiti ant asilo raiti, vieniems toliau, kitiems arti, todėl keliauja šią žemę, margam čigonų vežime, vežimai jų labai tušti. Vieniems toliau, kitiems arti, vieniems toliau, kitiems arti, vieniems toliau, kitiems arti.